zamknięty staw, a w oczach zera twa, znajdziesz mnie. Zmysłowy sen, narodzin piękny cud, obietnice z ust. Kosmos tak mocno wciąga nas. Wiem, że mogę stracić cię. Znajdziesz mnie. Tam, gdzie zaschnięta krew, złamany nos, próżnia w kieszeniach jest za stary koc. Tam, gdzie w afekcie gniew, znajdziesz mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest.

dzień taki był, miałbym wszystko na ski. Nie, nie. Ranny wzmacniacz. Perfect soul. I want you to